امریکا رانه په بل طرف ته، روس رانه قطب طرف ته دی، یورپ رانه مغرب طرف ته دی، چین هندوستان نرخاتو طرف ته دی. دا میان ملکونه همې لکه چهارشده د مردان او پېښور په منځ کښې ده، که کله بندول غواړې دا لار بنده کړې نو مردان چهارشده او په دې لار بنده دریابي لارې زموږ ملکونو کښې دي. نیرې سویس ته د دنیا کنجي وایي، مفتاح البلدان هغه مسلمان ملک سره دی. باب المندب ته د دنیا کنجي وایي د مسلمان ملک، یو طرف ته یمن دی بل طرف ته زنجبار دی. او جبرال ته د مسلمانانو قبضه کښې دی، یو خطرناک عابد و زرګا دی بحر ابیض متوسط ته راځي. سره زر زموږ ملکونو کښې دي 75%، او تیل زموږ په ملکونو کښې دي. یوازې 19% د دنیا 15% سعودي عرب پیدا کړي. زموږ فوج د دنیا منلې شوې فوج دی، په وچه جنګ کولی شي، په دریاب کښې کولی شي، په غر کښې کولی شي، په صحرا کښې کولی شي، په ګرمۍ کښې کولی شي، په یخنۍ کښې کولی شي. دا بعضې فوجونه د ملکونو بعضې علاقو کښې جنګ نه شي کولی. نو په هر اعتبار شمېر هم زیات دی، ټوله دنیا کښې مسلمان شمېر زیات دی. ټول جهان مخلوقات 4 حصې او مسلمان 15 حصه، نو زموږ نسبت زیات دی شمېره. بادشاهي هم زیاتې دي، فوجونه هم ډېر دي، اهمې لارې موږ سره دي، دریابي او هوایي. چې موږ لارې بندول غواړو د مشرق او مغرب منځ کښې بندولې شو، خو د دې باوجود د ټولو نه دې وخت کښې زیات ذلیله مسلمان دی. زموږ په پیغمبر پورې ټوکې کېږي، زموږ کتاب پورې ټوکې کېږي، زموږ دین پورې ټوکې کېږي. د هغې نه علاوه دا خپل مردار هم ورپسې کوي، خو دا به پرېږدو دې وخت. دا ولې موږ د هندوانو نه هم سپکي یو؟ د هغې یو ملک دی څوک ورته سترګې نه اوچتوي. د اسرائیل یو ملک دی د صوبه سرحد عمره، که د عرب 14 ملکونه ترې چاپېره ودرېږي امتیاز یې شروع کړي، هغه به په امتیازو کښې ډوب کړي. خو ټول عرب ته یېرېږي. چین یو ملک دی، مسلمانان 50 ملکونه، او دوی خوار و زار دي. دا ولې؟ دې باندې یو عالم کتاب لیکلی، دا عالم نوم دی شکیب ارسلان، او د کتاب نوم دی حاضر العالم الاسلامی، د موجوده عالم اسلامی پریشانه او مصیبت. او دا سوچ می کو کو کو کو د شپې اودو ماسپتن جړل می هی په جړا کښې اودو شم، چې اودو شم حضرت ابوبکر صدیق می خوب ولید. وی دا چې څه مې په زړو دا مې هغه ته په خولې وویل چې قربان موږ د هندوانو نه هم زیات ذلیله یو، د چین نه هم زیات ذلیله یو، د اسرائیل نه هم زیات ذلیله یو. هغې ته څوک څه نه شي ویلی، په موږ باندې خلک سترګې راوباسي. دنیا کښې دې وخت کښې چې څومره جګړې دي د مسلمان او د کافر په منځ کښې دي، یو مسلمان په کښې کمزوری. د افغانستان مسله ده، د عراق مسله ده، د فلسطین مسله ده، د کشمیر مسله ده، د جبرالتر ده، د مغرب نیوګنی ده. مسلمان په کښې کمزور دی. دو انګریزانو په یو جزیره جنګ و، فاکلینډ باندې، ارجنټاین او د انګلینډ، هلته خپل پوپ ورته خبر راولېږي جنګ بند کړئ، موږ عیسایان بدنامېږو. بس ډېره ښه، فاکلینډ یې برطانیې ته ورکړي، ډېر لرې د هندو د چین جګړه نشته، د انګریز او د یهودي جګړه نشته، د انګریز سره نشته، مسلمان سره دی. نو ما جړل جړل جړل، نو حضرت ابوبکر صدیق مې خون کړي. ګوره د جړا مقام دی، خو که څوک د درد خاوند دی، زما د خپل لیډران ډېر بدي شي، دوی کښې دا درد نشته. د خپلې کرسۍ د پاره هغه سپي چې مخکې کړي بیا وایي چې زه بیا شم، تا مخکې څه کړي دي چې اوس غواړئ؟ مخکې دې څه کردار ادا کړی ده؟ که سپی ده او که سپي دي. نو وایي حضرت ابوبکر صدیق چې مې خوب کښې ولید، وایي دا چې څه مې په زړو دا مې هغه ته وویل. ما قربان دا په موږ څه کړي شوي؟ ما ته وي ستاسو بادشاهانو خپل کتاب شا ته غورځولی، مسلمانان په خپل کتاب عمل نه کوي. چې کوم شی زمونږ د عزت ذریعه وه، هغه مونږ دهشتګردي ګڼو. مولا ته دهشتګردي، دین ته انتها پسندي. دا د روشن خیالی نه، روشن خیالي دا چې په سړک باندې بربنډې ښځې وګډوه، هلکه دا ډوډۍ ده که چیر که چینی به پرې ارزان شي، یو کرکټ حاکي به په پیښور کې وکړو. هلکه ظالم بچو، دا خو د ټولو جرایمو سر تاسو پیدا کوئ. یو یو ټکټ په تا ته سوه په زر زر الکلي، دا هلک په کوم ځای پیدا کړي دا پیسې؟ او کرکټ یې وکتل نو څه چل شو؟ مړ شو په ډوډۍ، که چینی پرې ارزان شو، رګوړه پرې ارزان شو. خو چې چا کې عقل نه وي، هغه د قدر بې عقلۍ خبرې کوي. یقینا خفه کېږي که نه کوي. او حضرت ابوبکر صدیق ورته وایي چې تاسو قرآن شریف شا ته غورځولی دی، که تاسو په قرآن شریف عمل وکړو خدای به بې عزت درکړي. ما ته بیا وایي چې قرآن شریف خو ډېر لوی کتاب دی، که په دې وروستي صورت اخلاص باندې عمل وکړي نو خدای به بې عزت ورکړي. بس دی راته وویل زما ویښ شو. ما سوچ کوو چې خدای په دې صورت قل هو کې څه دي. دا ګورې درې مضمون چې هلته وایانو، دوی کښې د خدای درې صفته بیان شوي دي. که د دې درېو صفتو مسلمان قوم نمونه شوه، دا په کې راغلل، نو کامیاب بهي که نه سپېره وای. اول د خدای صفت دی الله احد، خدای یو دی. چې څو پورې بادشاهان د اسلام یو شوي دي، نو دوی به دغه شان والته ټول قسم دي. زما خو د طالب حیثیت هم نشته، خو د دین دا مسله ده چې خلیفه د اسلام به یو دی. هغه وخت کې فقهاو کرام اجازت د دویم کړی دی چې بادشاهي دومره لویه شي چې دی سنبالولی نه شي، نو بیا کېدی شي. دا موجوده بادشاهان دا ټول غیر شرعي بادشاهان دي، او د دوی د وجې نه مونږ ذلیله یو. که زما وس وي دا مشرف او دا عربو بادشاهان دا ټول مې د خپې نه تړلی او سمندر کښې مې ډوبول. زه ظالمان دي وي، خو چې د ګورنر حیثیت وي ځان له یو مشر مقرر کړی. یه خبره یو وی، سیاست یو وی، انګریز ته ټول په یو حرف ولاړ وی، په یو خبره. یهودي ته په یو حرف، چین ته په یو حرف. نو قسم دې د امریکې به پوځ مونږ ته راخلل. خو هر سړی د کرسۍ چې یو څو ورځې په کور یه مرداره، دا کرسۍ څه شی دی؟ د کرسۍ ژوند خو د توتي ژوند دی، چې سړی باتروم ته بغیر سکوټي نه شي تللی، دا ژوند دی. سړی د کېدی نه شي، سړی په لاره ګرځېدی نه شي. دا ته خو په پنجره کښې ژوند تېری. هغه زمیندار غریب سړی چې وږي په سړک خرڅوي، قسم دی هغه ته چې کومه خوشحالي اطمینان ده دې صدرانو ته نه. نو که دوی کښې غیرت وي په یو خبره جمع شوی وی، نو د امریکې وروس دې ټولو به خپېر پوزه راښکره. نو اول د خدای صفت دی الله احد، دوی کښې یووالی نشته. دویم الله الصمد، خدای چا ته حاجت نه لري. دوی په ټیکنالوجي کښې په مصنوعاتو کښې په خپلو اوزارو کښې په خپلو خپو نه دي ولاړ چې یو قوم زړې بړستنې هم د بل نه غواړي او زړې ټوپکې هم د بل نه غواړي. نو د سوالګري قوم عزت وي د چا په نظر کښې؟ د سوال نه زیات ذلیله نشته. یو اسلامي ملکونو کښې پاکستان ایټم بم جوړ کړی دی، هر یو په مونږ سترګې راباسي. دا ورته ویلي نه شي چې تا جوړ کړی دی، تا چا نه تپوس کړی دی؟ چین جوړ کړی چا نه تپوس کړی دی؟ جرمني جوړ کړی چا نه تپوس کړی دی؟ هندوستان جوړ کړی دی؟ اسرائیل سره څلور سوه ایټم بم دي او مونږ سره پنځه دي. دا هغه څلور سوه تپوس نه کوی د پنځو تپوس کوی، ځکه دوی ته اګاړه قدم چې دریاب ته غورځي هغه هم چې دوی په سوال غواړي. نو دوی ذلی لري چې څو پورې دوی په خپلو خپو نه وي درېدلی، خپل لاری، خپل موټر، خپل کاروبار خپل یې نه جوړ کړی، دوی به دغه شان ذلی لري. درېم لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، خدای چا سره جنسی رشتہ نه لري، نه د چا زوی دی نه د چا پلار دی، نه چا سره علاقایي رشتہ لري، نه چا سره د جرد رشتہ لري. که مسلمانانو چې دا خبرې چې دا پښتون دی او دا پنجابي دی او دا فارسیبان دی او دا عربي دی او دا عجمي دی، نو دا اول د مسلمانانو د طبعي ذریعه ده. ټیک ده، شناخت خپل حق مستل جدا خبره ده، خو د جدایه ذریعه ګرځلو چې زه پښتون یم پښتون یم پښتون یم پنجابي زما دشمن دی، ځناوره پښتون څه شی دی؟ غنم په سوال غواړي. چې دا په قومیت باندې جګړه، دې ته حضور پاک د جاهلیت چغه ویلې ده، ویدعوها فانها مندنا. دا خبرې پرېږدی، دا بدبویه خبرې دي. نه، زمونږ یووالی په یو کتاب دی، الحمدلله، په یو خدای دی الحمدلله، په یو پیغمبر دی الحمدلله، په یو عقیده دی الحمدلله. تاسو سره پښتوني خو ستا نظریه دا منوي، هغه ته خپل دشمن ګڼئ. ولې دشمن ګڼئ؟ ژبه هم خو یوه، ځکه جدا کول د قومونو په نظریاتو راځي، په ژبه نه راځي. د ژبې مثال د لاس او خپې دی، لاس تومی سوري سپینې د هر چا خپل دی، خو جدا کېږي په عقیده او په فکر او په خیالاتو. انګریز مونږ نه پسه جدا دی، یهودي مونږ نه څه جدا، هندوان هم د دې ځای نه ولې شړل چې هر څه دی بازار ته ډک، خو د هغوی عقیده جدا او زمونږ عقیده جدا ده. یعنې ژبه خو یوه، شکل هم یو، جامه هم یو، نه هغه مونږ دشمن ګڼو مونږ ځان. نو دنیا کې قومونه په عقیدو یو کېږي او په عقیدو جدا کېږي. ژبه، قومیت، دا خبرې دا قومونه، نو چې کومې پورې دا خبرې، نو هغه قوم بیا ترقی نه شي موندلی. ته په کابل دې غم راشي زه یې څه کوم، په ایران دې راشي زه یې څه کوم، او په فلانکي دې راشي، نو چې دا زما زمین نو ټول به په دې طریقه تباه شي. نو چې څو پورې در کې یووالی نه راغلی، چې څو پورې په خپلو قدمونو نه ولاړ، او چې څو پورې د علاقایي تصورات هم نه ختم کړی، ستاسو یووالی په کتاب دی، په پیغمبر دی، په یو تهذیب دی، او خو زمونږ ټولو یو دی، نو بې جدایي په کې ده څه ده؟ دا نو دا حل دی د ټولو مشکلاتو. قسم دی چې دا بادشاهان یو شو او په یو خبره ودرېدل، او دا نورې خبرې په خپل په خپلو ودرېدل، بیا به دوی لخ بیا امریکا مونږ څه کوو او روس څه کوو؟ مونږ محتاج یو، ځکه دا ړومبي صورت خلاصه وه. دویم صورت کښې د الله الصمد ما ته دوه معنا کړی وی. اول دا چې خدای په هېڅ څیز کښې چا ته حاجت نه لري، دا په لم یلد ولم یولد کښې پوه نه شوه. دویم دا ده چې خدای پاک ته ټول خلک محتاج دی، د دې بیان په دې وروستي دو صورتونو کښې. دا وروستي صورتونو کښې بیا درته ښایي چې ګورې دا ښکلې عقیده چې دې په قلهو کښې زده کړه، د دې دوه قسمه دشمنان دي. یو هغه دی چې په سترګو ښکاري، په ړومبي صورت کښې ذکر دی. دویم هغه دی چې په سترګو نه ښکاري، دا په دې وروستي صورت کښې ذکر دی. نو خدای وایي قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبره وایه امان غواړم د رب الفلق، په رب د سبا سره، من شر ما خلق، د شر د هغې مخلوقاتو نه چې خدای پیدا کړي دي. د خدای ستا د مخلوقاتو د شر نه نه ساتي چې دغه ښکلې عقیده راله خرابه نه کړي. چې پیغمبر ته خدای د سوال چل ښیي، او پیغمبر د ټولو کائناتو سردار دی، د خدای نه پس په مخلوقاتو کښې خو زمونږ د پیغمبر درجه ده. د پیغمبرانو نه اوچت، د ملایکو نه اوچت، د اولیاو نه اوچت، د ځمکې اسمان نه اوچت. نو چې دغه ښکلې ذات خدای ته سوال کوي او خدای ورته چل ښایي، اے پیغمبره دغه شان سوال کوه، اعوذ زه امان غواړم. نو چې پیغمبر خدای ته محتاج دی او خدای ته لاسونه نیسي او د خدای په ذات باندې د ښکلې عقیدې حفاظت کول غواړي، نو موت او ګلبدین او شابدین او ډیرانشاه او مستانشاه به شي. نو پیغمبر خدای ته محتاج دی. خپرم د سما سره، خدای ستا دا ښکلې عقیده چې دې په قلهو کښې را ته وښودله، نو د دې د مخلوقاتو کښې څه خطرناک څیزونه دي. خدای د شپې د شر نه مې وساتي، خدای د ښځو د شر نه مې وساتي، خدای د دشمنۍ د شر نه مې وساتي. یاد سبا مالک ستا پر خپل صفت چې تقالب سبای ز امان وارم گوری باباگان با نلرزده خدای تا با دخده پا نمونه و دخده پا صفتونه سوال کرده ده پیغمبر تا چل خونده لده او چه آغا تا خی خود آغی پا واسطه منتم خی کرده دعوی آید سبا مالکا ده سبا کسی چلی دخده خودیر صفتونه پا طول صفتونه که دارانه چه ید سبا مالکا خدای ته چې د خدای نعمتونه یادې که نه په سوال کښې نو خدای پرې خوشحالېږي ځکه خدای پاک د بنده نه د خدای په اقرار باندې خوشحالېږي چې دې زما د لویې اقرار کوي او د خپلې عاجزۍ اقرار کوي خدایه ته لوی زما هېڅ هستي نشته نو چې ته د سبا یاد کړې د سبا مالکه نو خدای خوشحاله شي چې ده زما د یو لوی نعمت قدر وکړه او هغه یې راته په سوال کښې یاد او خپل عاجزي څرګنده کړي سبا کښې څه چل دي رونو یاد سبا ما دا ښایي خدای ته د خدای نعمتونه یادوي چې خدایه تا درې ځله زه سبا د رڼا نه روخ کړم تیارې نه سبا رڼا ته دې روخ کړم نو چې درې ځله دې را سره احسانات کړي دي نو دا احسان هم را سره وکړي ستا دا احسان زه عادتمند یم مونږ درې ځله د درېو تیارو نه روتیو یو ځل اول مونږ نیستو سل کاله تا موجوده خلک کښې ما ته ناست دي سل کاله مخکې تاسو کوم ځای وی اوس دا 2000 چې دی که نه 1906 کښې کوم ځای کښې وی روس کښې وی که لیډران هم روس کښې وي نو ټیک ده تاسو خو نه چین ما چین کښې وی کابل کښې وی نو لا الجبران ویلې ده که لا نس نس نو نس یو تیاره ده د دې تیارې نه خدای پاک د پلار خېټ دغه ته راوست د پلار په ذریعې د مور خېټې ته راوست نو د هغه نس دی د مور خېټه کښې ستو کړو بیا د مور په خېټه کښې درېو تیارو کښې سړی بندي فیضالمات انسلات درې جلۍ د ده نه ته وي یو جلۍ داسې پلاسټک کوري د دې ماشوم نه ته وي ځکه دې اوبو کړي په هغې حفاظت کېږي بل دا چې مور ګرځي که نن دا ماشوم په کښې خوېږي دې اوبو کښې که اوبه نه وې دا به ګړد چې سر به یې لګېدلې وي د مور پښتو سره مړ به داسې ولې هغه اوبه په هر نشته دنیا کښې او ګورې اوس غوښه خو په اوبو کښې څښا کېږي نو داسې کور یې ته وکړي چې دې څښا کېږي نه نو د په درېو تیارو کښې او درېو جلو کښې دې بند دي دا دویمه تیاره د دنیا رڼا ته دې روخ کړو بیا دنیا کښې سړی دوه نیمو کاله پورې دې په تیاره کښې ځکه د بجلۍ تار نه پېژنې مار نه پېژنې دارو نه پېژنې سروټکه نه پېژنې ماشوم هر څه ته لاس کوي نو بیا وله خدای د عقل او د شعور او د پوهې رڼا ورکړي نو خدایه تاسو درې ځله د درېو تیارو نه روخ کړې درېو رڼاګانو ته نو ما سره دغه احسان وکړې چې دا رڼا د اسلام چې دې را ته ښودلې ده دغه رانه بیا وانلی تاسو وایې امین بیا شپه یادوي خدایه د شپې د غم نه مې اوس شپه کښې څه چل دی اکثر مصیبتونه خطرناک د شپې راځي زلزلې د شپې راځي ډاکو د شپې راځي خطرناک باران د شپې راځي په مریش په اوږدوي او دشمن اکثر د شپې حمله کوي او دغه وخت کښې کله سړي د خولې نه ناشوړه تېوځي خدای ته کنځلې شروع کړي دې زلزله کښې ډېر ظالمان داسې وو چې خدای ته یې کنځلې شروع کړو نو خدا د شپې د تیارې ځکه شپه ده خطرناکو د مرضو د ډاکوانو د غلو د دشمنو دا بنیاد دی نو د شپې د شر نه مې وساتي بیا دویم شپه کښې اخلاقي کمزورۍ ته اشاره ده انسان چې زنا له روانې دی په تیاره کښې روانې انسان چې ډاکې له روانې دی په تیاره کښې انسان چې شراب څښي دی په تیاره کښې دا زمونږ پیغمبر وایي لا یزن انسان حین یزن وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن ابن عباس ینزع عنه نور الایمان قسم دی چې سړی دا سوچ وکړي چې زه پردی ښځې له ځم دا خو د چا خور ده چې خزه ده که په ما را ویښ شي نو وبه مې لي نو د مردار د لیوني سپي په شان به مړ شم نو زه به م بدنام ټول خاندان به مې تر قیامته پورې بدنام شي خو دې دغه وخت کې نه پوهېږي هر مجرم چې جرم کوي دې دغه وخت کې عقل یې کار نه کوي نو ته به خدای د دې اخلاقي کمزوری نه مې وساتې چې دا رڼا د ایمان نانه دویم خدای زموږ ښکلي کتاب دی واقعاتو ته مې اشاره کوي او هدایت مې ومن شر النفاثات فی العقد دا هغه ښځو د شر نه مې وساتې چې په کوډ او په سحر په غوټو کې دمونه اچوي او کوډ یې کوي د کوډ مارانو د ښځو د سحر نه مې وساتې دا زمونږ په ښکلي پیغمبر یو یهودیو د هغه دوو لوریانو سحر کړو سحر یې داسې و چې د هغوی د ویښته مبارکې پیدا کړو نو هغې له غوټې ورکړې بوډاګې جوړ کړو او یولس غوټې ورکړې او هلته یو باغ و کوي و هغې کې د ګټې د لاندې کړو خو سحر داسې و چې په مونځ یې اثر نو په جهاد یې اثر نو په تبلیغ یې اثر نو ایس اثر نو صرف دا چې بیبیانو ته نشو نږدې کېدی بدن یې یخ شي و دې ته پښتانه تړل وایي نو شپږ میاشتې پې تقریبا دا اثر و خو پیغمبر د هغې به ننی خبر چې څو پورې ورته خدای خبر می رالېږه ته به خدای دا په ما څه چل شوی دا بخاري شریف کې بیان دی نو یو ځل بیبي سره ملاست نو دوه ملایکې راغلې یو یې سر ته ودرېده او یو یې خپو ته اخپو والا دې سر ته وایي ما وجل رجل په دې سړي څه چل شوی دی نو دې وایي مطبوب وم سیر پرې شوی دی وایي مطلب به مو چا پې کړی دی فلان کې و د هغه لوریانو وایي کوم ځای کړی دی ویزي اروان باغ دی د قجورو او هلته کې د یو ګټې د لاندې پروت دی زما چې سبق وي هغه وخت کې هغه باغ و اوس هلته اده جوړه ده نو زومې پاک سترګې را ویشتې بیبي ته وایي زه خدای راته ټول هر څه وښودل سار لاړ شار باغ و د قجورو او یو شار کیو پکې یو صحابي ورکوس کو یو ګټه پرته وه ګټې د لاندې هغه ګوډاګې پروت و چې ګوډاګې رخت و ویس پړ د دلته یې بدن کولو شو نو خدای وایي ته به دا امان غواړه د خدای په ذات د دې ساحرانو خو خدای د ښځو په نوم ذکر کړی دی ما نسته سوا نو دویمه معنا یې ښځې دي خدای د ښځو د شر نه مې وساتې ښځو کښې ګورې نیکان هم وي بدان هم وي لکه سړو کښې نیکان هم وي بدان هم وي خو ښځو کښې یو طبیعت خدای پیدا کړی دی دا زر متاثره کېږي که د سید د عالم لور یو بازار ته لاړ دانډه لکې دی ګرځي او که یو واده له لاړو د بل چا جامې خښته ولیدلی نو دا چې را شي پوز یې تره وایي خاوند ته وایي خلق خلکو له هر څه را وړي ته چا له څه نه را وایي یو واده کښې چې جوړه اغوستي نو هغه بل واده کښې نه اغوندي وایي خلک به وایي چې د دې یو جوړه ده خیر دې نیکبختي ودې وایي که نه مونږ غریبانان یو نه دا نه برداشت کوي نو ته به وایي خدایه د ښځو د حکومت ته نه وساتې ښځه بې عقله قوم دی جذباتي ده په بني اسرائیلو کښې یو نیک سړی تېر شوی دی بزرګ نو ډېر عبادت یې کوو خدای ته ډېر خوشحاله شو نو خدای موسی علیه السلام ته وحی راولېږله چې فلانکي بنده ته دې ده ووایه با امتي ته دې چې خدای درنه ډېر خوشحاله دی او ستا یو درې سواله قبلۍ چې څه غواړې موسی علیه السلام راغی هغه بزرګ ته وویل هغه ډېر خوشحاله شو د بدو د شامت یې خپلې شي زینې ته وګوي د بادام ګل مور ته او ورته وایي یو سوال خو به ماله کې وایي څه سوال وایي چې ما نه خدای د څوارلسو کالو خښته جینې جوړه کړي ګلالۍ دی ورته وایي نیکبخته زه هم بوډۍ یم او ته هم بوډۍ ډېر عمر هم تېر شوي دی څه کوې نو دا ورته وویل ستا ځوانه ښځه نه یې خوښه چې ستا خپو لاسونو نه به زور ورکوي د مکۍ به دې خښته ډوډۍ به درته کړي د ښځو خبرې زده چې د سړو هم نه دي زده نو دا بزرګ زړه کښې وایي چې زه درې سواله دې دا یو به ښځې له وکړم نو وایي خدایه زما د دې ښځې نه د څوارلسو کالو خښته جینې جوړه کړي بس چې د څوارلسو کالو جینې شوه نو تبلیغ والا خبره چې جینۍ شو خو تقاضیم د جینکو شو که نه نو ځوانۍ خبرې پکې راغلې بیا به د یو زیارت بانه بابا صاحب اخن بابا صاحب، مس بابا صاحب، شیخ والا بابا صاحب، زیارتن پنم بتلا گر دے دا اٹھول ہوتا اب بزرگ تب خلق را رہا ہے صاحب ستا بی بی خمی فلان کی سڑی سر علی دلے ہو فلان کی سر دے پا شرمون و شرمو دیر پا خارش بی خرای دعا سوال میرے چیزا مادا دے خزین یا بلا ششکا پو درا گنجے سخان آولی جوڑا کی یک دم سر گنجے شو پو دے روانا شو سترگی سخان شو مخی تا پلی شو لکه دا چار سده دا میخی سوٹه چو پشکار که بی باران چوی دا شرم گوڑی شو آرات لب خدا با جلل بیو دی خاون تو پخپو پره واتا ما ماف کمان زامن بیرات لل خاندان بیرات دیری تنگ کمی سو کم وی خیر دیا پا خواچی تا سر سنگوان شان دیشی اس خود شرم گوڑی دی نمبریو نا جم دے گی مجبور ہے کہ ندریم سوالیو کہ خدا زمان دوی خدا ناگ پا خوانے شان جو رکی دری سوالی پا یو خدا لارو اس کی جوڑ نجو نتبا یو خدا دا خدا نشر نمیو ساتی چی دا کم قوم مشر خدای آگا قوم سپیوری دا زمان دا خکل پیغمبر تعلیم دی لن یفلی قومن واللو امرهم امرا قوم نکرم یادی گی چی مشری خد پلاس کی خدا کی بی اقلی کمزوری جذباتی نو من شر نفاسات فلو خد خدا دا خدو دا شر نمیو سات دا گوری انگریز چی بنت باکی دا خد پواسط دا میرا تم دی ستا ہوئی او خد ازاد کی خد منبران کی او خد دا سکی او دا خد و سرو فر ختم کر دا زمون دین زمون معاشرہ زمون تحضیب ختمائی انگریزانم کولی دل قسم دی توبیم با باتی چی دوین خوزیا سپی قوم نشتا مور پلاری ناسی پیغل جنیبا دا غیب امخ کی دوست سرم لاستی پکٹ کر فرین بوائی و گرد بوائی وی دا زمون تحضیب دی التا دا خبر نشتا دا دا انگریز یا مستر کارلائل انگریز دی دا خپل یورپ تاریخ لکی آقا وقتی وی زمونگ دا یورپ پینزه سلویخ کروڑ آبادی دا خب پا دی پینزه سلویخ کروڑا چی پینزه سلویخ دا سی علاقہ نشتا چی دا خپل پلان نا پیدا کی آ پینزه سلویخ دا سی جنکی نشتا چی دا وادن دا مخ کے پاک پاتی شی ما بازی ملکون لی دلی دی قسم دی تبای چی دا چرگان دی خرو دی سپی دی دا چی تا سم را ور دیرخ کاری دمر اخلاقی تنسل لے پکی طول حیواناتو کی غیرت شتا چرپ پی جنے کم چرپ کور تبل پردی چرپ پری دی نوی چرپ دا چرپ سر سیاسی جا گڑی سا ہو غیرت تے پکی چرپ چرپ دا ماشی زنون لرانی شتا بغیر دا یو حیوان ما افریقہ کی لی دلی خنزیران اچھے اللہ علیہ قصاب خانو تراؤ ناری ناو خود طول یو بل سر تدبیق و تخادہ کئی رسم افغانی ادا کئی دا پکینی چی دا مخفل لکی دا پربیو انگریز دا خنزیران وقت فری مردار قوم دے درین خدیوائی ومن شر حاسی دنے دا اثر خدای دا دشمنے دا شر نمیو سات دشمنی و تاثری دلی چی دشمن دشمن چی نو غویم ملا نپری دی رورم ملا نپری دی پلارم ملا نپیجی نی دا دوی اغا وجل حلال کی نزان کفر تورا سای دا دشمنین خطرناک شی نشتا پا دیحان کی دا هر مرد علاشتا آرام خواد دشمندار چلی پا گرم کوٹا کی که بجلی بی کنوی که پکی بی کنوی دی دن نملاسی جنازی لنشت لی مازار لنشت لی تبلیغ کی نشت لی کل اجتماع تا دنیکان و مجلس تا نشت لی دشمنی دم نخطرناک شد دارم دی دری سیزونو چی دریونا امان ناری قدی بل صورت کے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس اے پیغمبر دا سی سوال کیا پنای غارم پاک ذات سی پالون کی دا طول مخلوقات ملک الناس بادشاہ دا مخلوقات دے الہ الناس او لائق دا عبادت دا مخلوق ہے خدای طول انسانان دا تا پیدا کری تا تربیت کرنے او پرشتیاں بادشاہ ہوتے او دا عبادت لائق ہوتے چی انعامات ستا دی نفع عبادت ہم ستا پکا دے خدای ستا فدی دریو صفتون دے او بلان امان غواب چې هغه درې کارونه کوي من شر الوسواس. یو خو وسوسو وسوسې چې د بوساړۍ غن نه دی، د تماکو غن نه دی، د ګنو غن نه دی، خیالات خرابوي. او الخناس مقشناس دی، پیر په پیرۍ کې دوکه کوي، ملا په ملایه کې دوکه کوي، خان په خانه کې دوکه کوي. ګورې د ملا شیطان د هغه نه زیات لوی ملا وي. هر چا لا به جال ساتلی دی ظالم. او بیا خیالات کوم دي؟ هغه خیالات چې ایمان پرې خرابېږي، فی صدور الناس، هسې خیالات هم نه دي. نو دا داسې ظالم دی چې درې کاره کوي، یو خو وسوسې چې، دویم په مخی ته ګوري، دریم هغه وسوسې د شیطاني وسوسې دي چې د ایمان نه خلاصوي سړی. نو د دې بلا نه خدایه، چونکې بلا خطرناکه ده، نو د دې بلا خطرناکې نه امان غواړم ستا په درېو لویو صفتونو چې ته رب الناس یې، رب په خپل مربوب مهربان یې، ملک الناس بادشاه، بادشاه په خپل لایت مهربان یې، او الہ الناس ته معبود یې، معبود په خپل عابد باندې دا رغی مهربان یې. نو خدایه ستا په دې درېو صفتونو د دغې بلا نه امان غواړم چې درې کارونه کوي. هغه څنګه یې؟ من الجنت والناس، کله په شکل د پیري کې وي ښکاری نه، او کله په شکل د انسان کې. دا لیډران چې خدای نه باغی کوي خلک، او دین نه باغی کوي، او رسول نه باغی کوي، دا شیطان خو په شکل د انسان کې. نو ته به د دین امان غواړې؟ قرآن شریف د بېده والناس بېنه شروع دی، بسم الله الرحمن الرحیم دی، او ختم شوي والناس په سین دی. نو بیا سین چې یو ځای کې، نو د دې نه بس جوړېږي. نو دا تا ته ښیي چې د انسان د هدایت لپاره دا ښکلی کتاب بس دی چې د بې د بسم الله نه شروع دی او د والناس. زما استاد هغه زه په انګرېز ګاډي کې ناست وم، یو انګرېز را سره ناست ما ته وایي چې تاسو یو طرف ته وایي د شیطان دومره طاقت دی د سړي په رګونو کې ننوځي، او سترګې رب کې د غزنی نه چار څدې ته را رسېدی شي، او بل طرف ته دا وایه چې دا کلمې وایي بس هغه تکتي. ما ورته وایي ته د دې کلمې د زور نه خبره، دا کلمه چې شیطان واوري دا شیطان دماغ ته څلور تصور راشي. اول دا چې د خدای ته آواز وکړي چې د هغه طاقت د مانه زیات دی، دویم دا چې هغه آواز واورېد، دریم دا چې هغه را رسېدی شي، څلورم دا چې دا سړی د هغه سړی دی ځکه هغه ورته د خپل پیغمبر په واسطه ویلي چې دا کلمه ووایه نو خلاص. یو سړی په لار روان وي او ډاکو پرې راپاسي، نو دې آواز کې خان بابا را رسېږي. نو که د غل دا یقین وي چې خان آواز نه اوري، هغه خپل کار کوي. یا دا یقین وي چې خان را رسېدی نه شي، نو خپل کار کوي. یا دا وي چې دا خان سره مقابله کوم، نو بیا خپل کار کوي. یا دا وایي چې دا خان څه کار دی چې دې پردي سوي له رارسي، نو هغه خپل کار کوي. نو شیطان چې دا کلمه اوري، نو شیطان ډېر هوښیار دی، بلا ده. نو د هغه ذهن ته څلور تصور راشي، اول دا چې د خدای ته آواز وکړي چې د هغه طاقت زما نه زیات، دویم هغه آواز واوري، درېیم رارسېدی شي، څلورم دا چې دا ورته هغه ویلي دي چې دا کلمه ووایه زه به در رسم. نو شیطان، نو هغه انګرېز وایي واقعي ده دې کلمو کې خو ډېر لوی زور دی. ما وایي ته دا کلمې سپک مه ګڼه، درود شریف ووایه. دعا کړې وه خدایه دا سلسله د درس قرآن داسې جاري او ساري لري چې څوک یې درس کوي هغه استاد سي مفتي صاحب، خدای د هغې په ژوند کې برکات نازل کړي، او چې څوک یې زده کوي د هغې خدای د دنیا او د آخرت خیر نصیب کړي. خدایه دا حاضره جمع ټوله وبخې، د دوی په زړه کې چې څه ارزوګانې او حاجتونه او د شریعت سره برابرې، نو خدایه ته یې په خپل فضل و کرم پوره کړي. زمونږ د عمل کړو ټول مسلمانان د اغیار او د ظلم او د مکرونو شیطانونو بچ وساتې، د عراق نه، د افغانستان نه، د فلسطین نه، انګریزانو د هغې ملګري خوار او ذلیل او مختار وباسې. او چې څوک زمونږ دین ته نقصان نسي، که لیډران دي که بادشان دي، اہل دا ہدایت او ہدایت نصیب کے اور کہ اہل دا ہدایت نہیں نہ خدا پسور اور کے پا دنیا کی مسرد و آخرت کے مسرد امن مسلمانان دا غیب شر دا مخصوص خدا زمان دا بادشانوں کے غیرت پیدا کی دا لیڈران پر اشتیا مسلمانان کے دوی دا حق پا کلمہ یو کے دا دوی پا جنونوں کے دا خپل پیغمبر دا خپل کتاب دا خپل شریعت دا خپل تہذیب غیرت پیدا کی حمیت پیدا کی برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ما قرآن پاک دا اللہ تعالی یو ډیر لوی نعمت دی او دا نعمت اللہ پاک منگ او تاسو ته اسه بیسا را کړی دی ډیر پاره من مخ کې څه درخواست نو کړی نظام المور پلار درخواست کړو تو اللہ پاک دا نعمت من لا اشرا کرے دے دا پیغمبر علیہ السلام یو صحابی سادہ پسادہ الفاظ کے دعا کولا اے اللہم خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا فاغفر لی مجانا یا اللہ اسی دے سے پیدا کرے ماں مفت کے لئے پیدا کرما او اسے دیسا مفت کے لئے رانا رزق مرا کرے لئے دقشان اسے دیسا میں اوبخا یہ پیغمبر علیہ السلام مسکیش ہو چہ دا سادہ سمر پسادہ الفاظ کے دا اللہ نے سوال کی نظمان دا مشران تختان دین یا اللہ اوچ کا مچم اوبخی نا اللہ پاک دے منگ اوتاس اوچ کا مچ اوبخی کنی دا دیر وی نعمت من شکر نشو ادا کولے قرآن یو لوی کتاب دے یو بحر بے پایان دے پیغمبر علیہ السلام یو صحابی امامتی دے کولن پہر مانگکی دے صورت اخلاص قل ہو دے ویلا نمختدیان ایران لو پیغمبر علیہ السلام تے ویل زمنگ استاد پہ ہر مانگے کے قل ہو وئی کہ تا پیستے اکڑی شوالی قل ہو وئی دا قل ہو میں خوخنا دوسرا میں محبت تے لی پیغمبر علیہ السلام فرمائل چی دا قل ہو دا محبت بتا جنت تا داخل کی ندا یوی قل ہو محبت خودی بندہ جنت تا داخلی مچی دا چاہ دا فون قرآن سر محبت دن والی خدا دا جنت تا نداخلی والی نخام خواب داخلی نستاس دا فولو دا دا فون قرآن سر محبت تے تا دوم را دیر اگود وقت اولا گیل او تاس دا آرات لو دا وقت نتر اسا پوری پا شوق و پا مین محبت بان الناس وی دا طول خبر موری لی اللہ دے دا محبت پا خپل دربار کے قبول کی اٹھول دے اللہ پاک جنت ور کی اور دے قرآن سرا دا مین محبت تے اللہ زمان دا استاس دا طول ہمیشہ ہمیشہ نصیب اولری دا قرآن سرا محبت پا قرآن بانے پویا پا قرآن بانے عمل دے خرے زمان دا طول نصیب کی دیر وقت میں قرآن شریف شروع اغنان آخری اختتامی پروگرام پشو پدے ترجمہ کی چھ سمرہ نارینا زنانا لوی وارو لری نزدی شامل شوی دی اغفول لرے اللہ پا جنت الفردوس کے مقامات عالیہ نصیب کی کہ نارینای کہ زنانای پدے ترجمہ بازی مرگری وفات شوی دی اغداغی خبر بما ترور سیدہ جفلانے بندہ بیگا ترجمہ اوریدا حضی پہوے کی داری دیو را پلک وقت نزدے کا چلا قرآن ادا ترجمہ خوارم اور یہ کٹی ارا تپیس کا وقته وتمیز دې کو وته تیز کو ټول ترجمه وره دا او چې ترجمه ختمه شونه سرګې پټې کړې روحې پرواز وکړه نو داسې بندیان چې په ځن قدم کې هم اورېدلې ده د دغه خلکو واقعي د قرآن سره محبت و ځن قدم کې پابنده څومره سختي وي او هغه سختۍ سره هغه وي غوږ ته رانږدې کړه او لږ یې تیز کړه چې ښې واورم دا واقعي د دوی محبت و دغسې محبت دی الله زمونږ د ټولو د قرآن سره بلکې د دې نه زیات محبت دی الله زمونږ استاسو د قرآن سره نصیبه ولري د قرآن شریف ترجمه وشوله نن ختمه شوله نو ډېرې چوټیانې په کښې نه کړې ځکه چې د دې بعضې بندیانو د اورېدو دومره شوق دی چې هغې د جمعې د شپې د چوټي په کښې چا راستې دی وي دا چوټي په کښې لاچا چې ته جمعې شپې م چوټي کې بنده ستړي شي کمزوري م را شي نو په کښې کله کله چوټي م کړي د مشرانو دا یوه طریقه ده هفته کښې یو ورځ چوټي کوي نو مونږ چوټي کوو په کښې خو د دې قوم چې کوم شوق دی کوم محبت دی او د دې ترجمې سره مینه ده نو دغې شوق او جذبې ته زه ګورم نو زه وایم زه نه دی کوم زه به م د جمعې د شپې چوټي نه کوم خو حالاتو ته به ګورو اوس ورپسې نوره چوټي به څوم وکړو چې بیا قرآن شروع کړو نو بعضې مرګري وویاړو چوټي کوه مه خو نن ختمه شو بېګالی بیا شروع کړلو خو نن ستړي یو لکه د سهار نه تر اوسه پورې یو شانتې تاسو هم ستړي او زه م مېلمنو سره راوړم راوړم زه هم ستړي نن به چوټي وکړو بېګاله چوټي ده سبا له به م چوټي کړو نو بله ورځ به انشاءالله بیا شروع کړو دوه شپې به چوټي وشي او درې میاشتې له انشاءالله بیا به ترجمه باقاعده شروع کېږي الله پاک دې دا راروانه ترجمه هم په خیر خیریت باندې اختتام ته ورسوي او ډېرو بندیانو ته دپې الله پاک خیر اجر او ثواب ورکړي د ټولو دې الله پاک دنیا او آخرت ښایسته کړي دلته ډېرو ملګرو د دعاګانو دپاره اچیتونه را کړي دي چا زباني وي چا ټېلیفون وکړو د هغې ټولو خرس خو ډېرې ګوت دي چې یو یادوي الله ته معلومه ده چې کومو بندیانو د دعا دپاره درخواست کړې او کومه دعا یې غوښتې ده د هغوی دا ټولو دعاګانې دې الله قبولې کړي دا د ډېر لرې لرې ځای نه عالمان هم تشریف راوړه د دې نږدې علاقې د بهر علاقې ده عالمان په دوی ډېر کارونه وي هغه کارونه یې پرېښودلې او ستاسو په دې جمع کې تاسو سره شامل شو دوی خو قرآن ویلي دی خدای ورته قرآن خاصاً کړې نورو ته هم ښیي خو که راغلي دي نو ستاسو د حوصله افزایۍ دپاره د عالمان راغلل ستاسو په دې خوشحالۍ کښې تاسو سره شریک شو نو دې ټولو عالمانو ته دې الله ډېر لوی اجر او ثواب ورکړي چې د نورې غریبانانو سره د عوامو سره دوی مونږ سره شمولیت وکړه زمونږ حوصله افزایي یې کړې ده عوام د لرې لرې ځایونو نه راغلي د ډېر وخت نه راغلي د دوی هم د دنیا ډېر کارونه هغه کارونه یې پرېښي دي دغه امیان دغه عوام چې راغلي دي د دوی دې م خدای دنیا او آخرت قدر عزت نصیب کړي په کورونو کښې زنانه د ډېر وخت نه په دې تمه باندې وي چې د قرآن شریف ختم به وي هغوی م نن ټول کارونه پرېښي دي او د قرآن شریف د آخري اختتامي پروګرام دې ته یې غوږ کېښوړو دې لرې م الله پاک ډېر لوی اجر او ثواب ورکړي زمونږ د دې ځای ملګري انتظامیه خادمان خدمت یې کړی دی په مېلمنو د راتلو دپاره انتظام یې کړی دی پروګرام یې کړی دی خدمت کوي چا سیرني م راوړله خدمتونه کړي دي دغه انتظامیه پروګرام والا انتظامیه والا الله دې دېلم ډېر لوی اجر او ثواب ورکړي د قرآن پاک حاضر ملګري غائب ملګري اورېدونکي ټول دې الله پاک خوشحاله کړي امین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآله وأصحابه اجمعین